ایام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے؟ یہودی کہتے تھے یہ یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے یہ نصرانی تھے، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر ان کو منسوب کرتا تھا، تو گویا ان کے جو باطل نظریات ہیں الیاذ باللہ، یا جو اعمال ہیں، یا کردار ہے، اسی کردار کے حامل یہ لوگ بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، یہودی اور نصرانی زیادہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اگر زیادہ ہے تو اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام دوسری نبی، یہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ تو حنیف تھے اور خالص اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے تھے، اور یہودیت اور نصرانیت تو تورات اور انجیل کے بگاڑ سے پیدا ہوئی ہے اور صدیوں بعد پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو لوگ تھے یہ تو پہلے اسی ملت اسلام پر تھے، ملت ابراہیمیہ پر تھے، یہ تو حنیف تھے، ان کے اندر کیسے یہ غلط بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے اور خدا کی فرما برداری کرنے والے تھے اور شرک سے بیزار تھے ہر حالت کے اندر۔ تو ہمارے اندر شرک بھی ہے، تشبیہ کا باطل عقیدہ بھی ہے، تعصب بھی ہے، اور باطل نظریات ہیں، انکار نبوت تمہارے اندر پایا جاتا ہے، تم نبیوں کے درمیان تفریق کرتے ہو، کسی کو مانتے ہو کسی کو نہیں مانتے، رحمت خداوندی کو اپنے لیے مخصوص کرتے ہو جو کہ باطل نظریہ ہے جس سے فکر انسان کی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد فرمایا۔ پھر آل کتاب کی ایک اور زیادتی کو بھی بیان فرمایا، فرمایا من اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو پھر اس کو چھپائے ہو۔ یہ گواہی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آخری امت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، جیسا آگے آئے گا یعرفونہ کما یعرفونہ بنا۔ اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح یقین کے ساتھ یہ جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو متعلق جانتے ہیں، ان کے متعلق کبھی ان کو شک نہیں ہوا کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے اس سے بھی بڑھ کر۔ اور پھر تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو پیشن گوئیاں موجود ہیں اور وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر بالکل 100% سچی آتی ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو؟ شہادت موجود ہے، ویسے بھی شہادت کو چھپانا گناہ ہے، یکتمہا فإنہ آثم قلب، گواہی جو ہے کسی قسم کی چھپانی جائز نہیں، صحیح صحیح گواہی ادا کرنی چاہیے، یقین و شہادت للہ، اور خصوصاً ایسی جو دین کے بارے میں ہو اور ایمان یا توحید کے بارے میں، نبوت کی صداقت کے بارے میں گواہی موجود ہو، پھر اس کو جو آدمی چھپائے گا یا جو پارٹی چھپائے گی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ان کا تو یہ حال ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی امی کا پیشن گوئیاں اور ان کا حال تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں، اور پھر یہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کرتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے، وہ یہودی تھے الیاذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ حنیف تھے اور مسلم تھے، خدا کی فرما برداری کرنے والے۔ یہودیت ایک بناوٹی شکل ہے تورات کے بگڑنے کی، جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال بعد میں بنائی ہے یہودیوں نے، اور ان کے عالموں نے اور ان کے درویشوں نے ایک شکل بنا لی ہو، اس کے اندر خلط ملد کر دیا، اسی طریقے سے نصارہ نے۔ تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو اسی ملت حنیفیہ کے پیروکار تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس گواہی ہو اللہ کی جانب سے پھر اس کو چھپائے. یاد رکھو وم اللہ بغافل, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے, اس کے سامنے ہیں, تم سزا سے نہیں بچ سکو گے کسی طرح بھی. اللہ تعالیٰ کے علم میں, وہ جانتا ہے تمہاری ساری کارگزاری. اور پھر اس آیت کو دہرایا گیا اور یہ بات بتلا دی گئی کہ جھوٹی نسبت کبھی بھی انسان کو مفید نہیں. خام خوابی اپنے آپ کو منسوب کرے بزرگوں کی طرف, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, عقیدہ ان کے ساتھ نہ ملتا ہو, عمل نہ ملتا ہو, کردار اور خالی نسبت کرتا رہے, کچھ بھی مفید نہیں ہوگا. دل کا امت ان کا خلط, یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے. یہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, موسیٰ, عیسیٰ وغیرہ علیہ السلام, یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے. ان کے لیے ان کے اعمال کام دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام دیں گے. ان کے اعمال پر تمہیں نجات نہیں ملے گی. انہوں نے جو نیک اعمال کیے یا جو عقیدے ان کے صحیح تھے وہ تمہارے لیے نجات کا باعث بنے, ایسا نہیں ہوگا. اور ملت ابراہیمیہ کا ایک اہم ترین اصول اللہ تذر و واجرت وزرا, ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی کی گردن پر پڑے, دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا اس بوجھ. یہ ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تجنی علیہ ولا یجنی علیہ, باپ بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ باپ کا گناہ بیٹی کی گردن پر نہیں ہوگا اور بیٹی کی زیادتی پر باپ کو نہیں پکڑا جائے گا, اسی کو گرفت کیا جائے گا کہ جس کا یہ جرم ہے. اب یہ نسبت اپنی کرتے ہیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, عقیدہ ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے, کردار ملتا نہیں ہے, فکر ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے, اور خالی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, یہ نسبت مفید نہیں ہوگی. اس آیت کو دوبارہ دہرایا گیا, مفسرین کرام فرماتے ہیں یہودیوں کو تو پہلے سمجھا دیا گیا, تل کا امت ان کا خلط لا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کا, دوبارہ جو دہرایا گیا تو آل ایمان کو بھی تبدیل کی گئی ہے, تم بھی خیال میں رکھو. خالی نسبت فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ان کے ساتھ عقیدہ بھی نہیں ملے گا اور فکر نہیں ملے گی. اس سے وہ تمام لوگ, پیر زادے, مولوی زادے, امیر زادے جو فخر اور غرور کرتے ہیں, ان کے لیے بھی تنبیہ. باپ نیک تھا, سارے تھا, اب بیٹے کا نہ عمل ہے ایسا, نہ فکر ہے, اور فخر اسی طریقے سے کر رہا, یہ فخر بھی مفید نہیں ہو. اور گدی نشینوں کا حال بھی اکثر ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ بزرگ کیسے تھے اور ان کا حال کیا ہے, اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, نہ عقیدہ ان کے ساتھ ملتا ہے ذرا بھر بھی, نہ اخلاق ملتا ہے, نہ عبادت ملتی ہے, نسبتی نسبت ہے خالی, یہ مفید نہیں ہوگی. یہ یہودیت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہودیت کہا, نصرانیت کہا, یہ ان لوگوں کا شیوا, حال ملتا ہی نہیں ہے ان بزرگوں کے ساتھ اور نسبت کیے جا رہے ہیں اپنے اماموں کے ساتھ, کوئی نسبت ہی نہیں ہے, منسوب کیے جا رہے ہیں. یہی حال ہے مشائخ طریقت وغیرہ کی اکثریت جو دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے, اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں بلند خانوادوں کی طرف اور ان کی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی. کیا وہ بلند درجے کے جتنے بزرگ تھے, اقادری طریقے والے جتنے بھی جو لغویات کرتے ہیں, تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ طریقہ تھا؟ علیہ باللہ ان کی کتابیں موجود ہیں, ان کا لٹریچر موجود ہے, تصنیفات موجود ہیں, ان کے مواعظ موجود ہیں, ایک ایک لفظ ایمان اور حقیقت کا بھرا ہوا, شرک اور کفر سے بیزاری. اور تمہارے حالات میں شرک ہے اور بدعت ہے اور کفر کی باتیں ہیں, عرس ہیں, چڑھاوے ہیں, رسومات ہیں، تمام باطل رسومات، کیسے نسبت درست ہو سکتی ہے؟ یہ یہودیت ہے، اسی کو یہودیت کہا گیا. چشتی اپنے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی یا مشائخ چشت جتنے بھی گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بر صغیر میں، یہ جو بر صغیر ہے پاکستان ہندوستان، اس میں ایمان یا اسلام اللہ نے مشائخ چشت کے ذریعے جاری فرمایا، ان کی خدمات کے سلے میں. وہی اس ملک کے اندر جگہ جگہ جو خواجہ فرید الدین شکر گنج، یہ مشائخ چشت کے پیروکار، معین الدین، نظام الدین اور اس قسم کے سینکڑوں بزرگ ہیں، یہ اس خان وادے، ان کا زیادہ احسان ہے اس بر صغیر پر. ان کے ذریعے ایمان کی دولت جہاں کے لوگوں کو نصیب ہوئی، معرفت نصیب ہوئی، تعلق باللہ کی حقیقت سے آگاہ ہوئے لوگ. اور اب کے جتنی کشتیاں ہیں وہ گانے بجانا، راگ وغیرہ، قوالی کا نام وہ کشتیت رکھا ہوا یا رسومات باطلہ کا نام رکھا ہوا، نسبت کبھی بھی مفید نہیں ہوتی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہودیت سے تعبیر کیا، یہ حقیقت سمجھائی آل ایمان کو. وہ بھی اگر ایسی نسبت کریں گے، خواجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے والے، ان کے شاگردوں کی طرف منسوب ہونے والے، اگر ان کے ساتھ عقیدے میں اور عمل میں نسبت نہیں ہوگی کچھ مفید نہیں. ہزار دفعہ حنفی کہلائیں کیا پائے. شافی صاحب کی طرف نسبت کرنے والے اپنی، اگر ان کا طریقہ ہی نہیں ہے ان کے اندر، تعصب بھرا ہوا ہے، انعد بھرا ہوا، لاکھ دفعہ اپنے آپ کو شافی کہیں کیا فائدہ کرے. وہ یہودیت کی ایک قسم ہو. تو بہرحال یہ آل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ، اور حضور نے صاف طور پر فرمایا اپنے خاندان کے لوگ، اے بنی آشم، اے بنی عبد المطلب، اپنی بیٹی کی سب کو کہا، ایسا نہ ہو کہ لوگ کل ایمان اور عمل لے کر آئیں اور تم اپنے خاندان کا رشتہ لے کر آؤ، میں تم کو نہیں بچا سکوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اپنی اپنی فکر کرو، انکذو انفسکم من النار، اپنی جانوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ. اور اس کا طریقہ میں تم کو بتایا دیتا ہوں کہ ایمان صحیح کرو، اعمال صالحہ کی دولت حاصل کرو جس سے تم کو درجات نصیب ہوں. یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ جو کمایا اس نے، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کاموں کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. توحید پر کاربند تھے، نیکی پر کاربند تھے، یا رسومات اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، شرک کی باتیں کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، لوگوں کو انہیں شرکیا اور کفریا باتوں کی طرف بلاتے تھے. تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء، ہم قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، ما واللہ، ہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے تھے جس پر تھے یہ؟ آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشرق اور مغرب رہبی و رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے سے. بہت ہزار اور اسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے تم کو امتن وسطن، ایک افضل امت تاکہ ہو تم گواہی دینے والے لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تھا تو مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون دعوے داری کرتا ہے رسول کی ان لوگوں سے جو پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں پر, اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف شفیق ہے اور رحیم نہایت ہی مہربان. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوا, تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, ان کی اولاد کا قبلہ وہی تھا. تو یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے ہجرت سے پہلے, تو یہ قبلہ بیت اللہ شریف میں تھا. البتہ بعض مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا, دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا. بعض مفسرین اکرام ایسا فرماتے ہیں. تو جس وقت ہجرت کی, تو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک حکم تھا کہ نماز کے وقت رخ بیت المقدس کی طرف کریں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو ماننے والے مومنین مسلمان وہ بھی ادھری رخ کرتے تھے اپنی نمازوں میں. اللہ کا حکم تھا اور مصلحت تھی, اور حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ رہا, اور بیت اللہ شریف بھی بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف کو ہی بنایا تھا. لیکن اب مصلحت یہ تھی کہ مدینے میں پہنچنے کے بعد اہل کتاب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے, لیکن اہل کتاب جو تھے وہ متعصب تھے, انتہائی درجے کے ضدی لوگ تھے, حاسد لوگ تھے, تو انہوں نے اس چیز سے بھی کچھ نہیں لیا, وہ اپنی مخالفت اسی طرح کرتے رہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اشتیاق تھا کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی حکم ہونا چاہیے, جیسا مکی زندگی میں ہم ادھر رخ کرتے تھے, اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ شریف مشہور ہے, ادھر ہی رخ ہونا چاہیے. دل میں خواہش تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور مصلحت تھی, اس واسطے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی ابراہیمی قبلے کو ہمیشہ کے لیے مقرر کرنے کے لیے حکم نازل فرمایا. چنانچہ یہاں بعد والی آیتوں میں اس کا صحیح حکم ہو گیا کہ نمازوں کے اندر اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرو جہاں جہاں بھی. تو اب یہ تحویل قبلے کا بیت المقدس کی طرف جو رخ کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ بات اہل کتاب کے لیے بہت بڑے فتنے کی اور آزمائش کی بات بن گئی. انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور تھے تو وہ متاثر ہی پہلے سے ضدی اور عنادی لوگ تھے, لیکن بہت زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تمہید میں پہلے ہی بیان فرما دیا, وہی نازل کی کہ ایسا کریں گے لوگ تاکہ مسلمان پختہ رہیں اور ان کے اندر کوئی تردد یا تذبذب پیدا نہ ہونے پائے کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے اور بہت زیادہ پروپاگنڈا کریں گے. اس واسطے پہلے ہی تمہید کے اندر ہی مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ہم قریب ایسا ہونے والا ہے اور تحویل کا حکم آنے والا ہے اور جو بے وقوف ہوں گے وہ اعتراض کریں گے. اس لیے یہاں صفحاء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. صفحاء سفیح کی جمع ہے, سفیح بے وقوف کو کہتے ہیں. اور پہلے گزر چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ سے جو آدمی اعتراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے, اس کی یعنی عقل صحیح نہیں, رائے صحیح نہیں. کوئی سلیم الفطرت آدمی اور صحیح رائے رکھنے والا آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کر سکتا. یہ حقیقت میں بیوقوف لوگ ہیں, یہود بھی نصارہ بھی مشرکین بھی, جو ملت ابراہیمیہ سے اعراض کرتے ہیں. وہ نیچر کے مطابق ہے, فطرت کے مطابق ہے. وہ مذہب جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا دین ہے. اس ملت سے اعراض کرنا یہ بے وقوف کا کام ہے. من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ, اپنی عقل کو جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا جس کی رائے صحیح نہیں. تو یہاں بھی صفی کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے, اس سے مراد وہی اہل کتاب ہیں, وہی اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ. یہ ما واللہم, ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس پر تھے وہ. آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور ادھر نماز پڑھتے تھے, اس سے کس چیز نے پھیر دیا. پھر طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو گئے. اور اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا تو اللہ کو پہلے علم نہیں تھا, لہذا باللہ جالت کی نسبت خدا کی طرف کرنے لگے. جیسا کہ نفس کے احکام کہ خدا کو پہلے معلوم نہیں تھا, یہ بار بار بدلنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ کیسے ہو گیا, اس میں کیا خرابی آ گئی ہے. اس نبیوں کا قبلہ تھا, دوسرے نبی جو نماز پڑھتے تھے رخ کر کے کیوں حکم دیا گیا ہے. طرح طرح کا پروپیگنڈا. اس کا جواب یہ ہے, قل للہ المشرق والمغرب, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, یاد رکھو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرف بھی حکم دے دے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ مشرق تو اللہ کا اور مغرب کسی اور کا ہو, مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. جب یہ بات ہے تو اب تو دیکھنا اس کے حکم, اب دیکھنے یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. جو اس کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ حقیقتاً اس کی خوشنودی کو پائے گا, اور جو اعتراض کرے گا وہ ملعون ٹھہرے گا, مردود ٹھہرے گا, ملت کے خلاف چلنے والا ٹھہرے گا, غلط کار ٹھہرے گا, بدعقیدہ ٹھہرے گا. تو مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا یعنی جہت کا مقرر کرنا کہ ادھر انسان اپنی عبادت کے اندر رخ اپنا ادھر کریں، یہ صرف جسمانی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ روح کی توجہ اللہ کی تجلی کی طرف رہتی ہے، اس کی جہت نہیں ہے، لیکن جسم جو ہے اس کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے. تو اس واسطے اللہ نے یہ مقرر کیا بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ، جسم کے لیے سمت برابر کرنا تاکہ اتفاق اور اتحاد ہو تمام لوگوں کے اندر، عبادت کے وقت وہ سب کے سب ایک رخ کی طرف ہو، ورنہ کعبے کی طرف تو رخ کرنے کا مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. پہلے گزر چکا ہے فعین و مات ولو فسم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے خدا کی رضا خوش نوری ادھر ہی حاصل ہوگی. چنانچہ سفر میں جب گم ہو جائے قبلہ تو پھر جدھر بھی رخ آئے ادھر نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا، اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جسم کے تقاضے کو اور اتحاد بلی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور حقیقتاً روح کی توجہ تو اس تجلی الہی کی طرف ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بین الاقوامی قبلہ ہے، بیت المقدس قومی قبلہ ہے، خاص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خاص خاص، اور کعبہ تمام کے لیے، پہلے نبیوں کے لیے بھی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے بھی. تو اب فرق اتنا ہوا کہ ایمان والے لوگ جو تھے ان کے اندر قومیت کا کوئی اثر نہیں، چنانچہ حدیث میں آتے آگے ذکر ہوگا کہ عین نماز بن سلمہ کی مسجد میں حضور نماز ادا فرما رہے تھے، جو ادھر حرم شریف سے مدینہ کی مسجد نبوی سے مدینہ یونیورسٹی کی طرف آتے ہوئے تین چار میل کی مسافت پر بنی سلمہ کی مسجد، اس کے اندر آپ نماز ادا فرما رہے تھے. تو زور کی یاسر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے دوران حکم تحویل کا ہے، آدھی نماز ادھر پڑی تھی آدھی نماز قبلے کی طرف پڑی. حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں، حضور جب پلٹے صحابہ بھی پلٹ گئے، کسی کو تردد نہیں ہوا. اور دوسرے دن یہ دن گزرا تو صبح کی نماز کے وقت مسجد قباء والوں کو کسی نے آ کر بتلایا، وہ نماز کے اندر ہی تھے کہ بھائی آپ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، حکم تو بدل چکا ہے. تو وہ بھی نماز کے دوران ہی پلٹ گئے، وہاں ذرا بھی تردد نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں وہ ملت ابراہیمیہ کا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. اور یہود قومیت کی لان ان میں پھنسے ہوئے، ہمارا قبلہ کیوں ختم ہو گیا، اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا، وہ اسی پر ڈٹ گئے اور اعتراضات شروع کر دیے. تو یہ دور تک ان کی شکایت چلی جائے گی، بار بار قرآن میں آگے چلے گا، وہاں علم ترا الذین خرجوا من دیارہم، تک یہ موقع بموقع یہ سلسلہ چلے گا، اور یہ یہودیوں کا اور نصارہ کا شکوہ آئے گا کہ دیکھو یہ کیسے ضدی لوگ ہیں اور کیسے بدفطرت لوگ ہیں، یہ ایسی مخالفت کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر کوئی قومی نہیں، تو اللہ کے حکم کو دیکھیں، جدھر حکم ہو گیا اسی میں خدا کی رضا، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جدھر خدا کا فرمان ہو اس کی تعمیل کرو. ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے. اب یہ قبلہ جو تھا بین الاقوامی قبلہ تھا، سب سے افضل قبلہ تھا، پہلی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ آخر زمان نبی کا قبلہ وہ کعبہ ہوگا، یہ سب باتیں موجود تھی، اس کو بھی جانتے تھے وہ لوگ. تو فرمایا کذالک جعلناکم امتا، جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ افضل بنایا اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت بھی افضل بنایا. اللہ نے اس آخری امت کی وسط کہتے ہیں درمیان، درمیانی جو چیز ہوتی ہے وہ عدل والی ہوتی ہے، انصاف والی ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے. اس میں افراد تفریق نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی، اس واسطے افضل کا معنی دیتا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہی دینے والا، اور اس کا مظاہرہ قیامت والے دن ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان گواہی دیں گے جب مقدمہ چلے گا. اس کی تفسیر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد، کتاب الزہد کے اندر حدیث بیان کی ہے، قیامت والے دن جب خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی سب، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل سے پوچھیں گے، اسرافیل تم نے میری امانت ادا کی ہے؟ اسرافیل عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے آپ کی جو امانت تھی وہ ادا کر دی ہے، میں نے جبرائیل تک پہنچا دی. جبرائیل کو طلب کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جبرائیل تم نے میری امانت ادا کی ہے؟ جبرائیل عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں نے ہاں پہلے پوچھا جائے گا کہ اسرافیل نے تم تک امانت پہنچائی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اسرافیل نے مجھ تک پہنچائی ہے. نہیں، اسرافیل کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر جبرائیل سے گفتگو، پھر تم نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا؟ جبرائیل عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں نے تیری امانت کو رسولوں تک پہنچا دی. اب رسولوں کو طلب کیا جائے گا کہ جبرائیل نے میری امانت تم تک پہنچائی ہے؟ تو رسول عرض کریں گے کہ ہاں اے باری تعالیٰ، جبرائیل نے ہم تک پہنچا دی. تو تم نے کیا کیا میری اس امانت کے ساتھ؟ تو رسول عرض کریں گے کہ پروردگار، ہم نے اپنی امتوں تک پہنچایا. امتوں کو طلب کیا جائے گا کہ میرے نبیوں نے میری امانت تم تک پہنچائی. فمنہم المصدق ومنہم المکذب، کچھ تو کہیں گے کہ ہاں پہنچائی تھی، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں. اب رسول جب کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے پہنچائی، اور کچھ انکار کریں گے، تو رسول جب کہیں گے کہ ہم نے پہنچائی ہے، تو پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو رسول کہیں گے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ان کو طلب کیا جائے گا گواہی دینے کے لیے. اس امت کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسولوں نے اپنی امانت اپنی اپنی امتوں تک پہنچائی ہے. وہ لوگ انکار کریں گے، اور پھر یہ شبہ کریں گے کہ ہم تو ان کو پہچانتے نہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ یہ ہمارے زمانے میں موجود تھے، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو موجود نہیں تھے. تو امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف رسول بھیجا، کتاب نازل فرمائی، رسول نے ہم کو بتلایا، اور اس کتاب نے ہم کو بتلایا قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ سارے نبیوں نے اپنے رب کا پیغام امتوں تک پہنچایا ہے. تو ہم اس یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور پھر امت کے تزکیے کے لیے خدا تعالیٰ نبی کو کھڑا کریں گے، یہ تزکیہ کریں گے کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. جینا من کل امت بشہید و جینا بیک علی ہؤلاء، ان کا تزکیہ کرنے والے ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتوں پر گواہی کا سلسلہ قیامت والے دنوں. فرمایا نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر تو تھا، یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے نہیں مقرر کیا مگر اس مقصد کے لئے، اللہ لنعلم، لنعلم جاننے جانتا ازل سے اللہ تعالیٰ ہے، یہ ظہور کا معنی ہوتا ہے، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، متمیز کر دیں کہ ماننے والا کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اس کی امتیاز کرنے کے لیے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے اور انکار کرتا ہے. اور بے شک یہ چیز بھاری ہے، کیونکہ طبیعتوں میں جمی ہوئی ہے ایک بات اور اپنی قومیت کے اعتبار سے قبلہ بنایا ہوا ہے یہودیوں نے نصرانیوں نے، اب اس کو چھوڑنا دشوار ہوتا ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، ہاں جن کو اللہ ہدایت دے دے وہ تو پھر اطاعت کو ہی دیکھتے ہیں، وہ تو ملت ابراہیمیہ کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو رب العالمین کی فرما برداری کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی دشوار نہیں. جیسا بھی حکم آیا اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو. اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرما بردار بن گیا، انہوں نے عرض کیا پروردگار کے ہر حکم کا میں فرما بردار اور مطیع ہوں، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوں. وہ تو اس اصول پر چلنے والے ہوں، ان پر کوئی بھاری نہیں. جیسے نماز کے بارے میں فرمایا، یہ نماز بھی بڑی بھاری ہے، منافقین کچے لوگوں پر بڑا بوجھ ہوتا ہے. ہاں ان لوگوں پر بوجھ نہیں جن میں آج یہ اخبات کی صفت پیدا ہو گئی، رب تعالیٰ کے سامنے آج بھی کرنے کی صفت جن میں پیدا ہوئی، ان کو راحت معلوم ہوتی ہے نماز کے اندر، تعلق باللہ ان کا تازہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے یہ بھاری کہ یہ بھاری ہے یہ بات، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اب جو لوگ کعبہ شریف کے پلٹنے قبلہ مقرر کیے جانے سے پہلے اس دوران میں فوت ہو گئے، انہوں نے ادھر رخ ہی نہیں کیا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانک، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز، تمہاری نمازوں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اور اس کی تعمیل کے لیے پڑی تھی، وہ بھی مقبول ہوں. اب جب یہ بدل گیا، اس سے پہلے جو مر گئے ان پر کوئی گناہ اور کوئی الزام کسی قسم کا نہیں، خدا ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت رکھتا ہے، بہت شفیق ہے اور بہت مہربان ہے. انہوں نے جو صحیح طریقے پر اور پیغمبر کے فرمانے کے مطابق اور اللہ کے ارشاد کے مطابق جو نمازیں پڑھی ہیں، وہ ہرگز ان پر کوئی الزام نہیں ہوگا. آگے سورہ مائدہ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے شرابیں پی تھی جب تک حرام نہیں ہوئی تھی ان کا کیا بنے. اللہ نے فرمایا نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، جب ایک چیز منع ہی نہیں ہے، حرام ہی نہیں ہے، جنہیں لکھی ہے کوئی گناہ. ہاں حکم آنے کے بعد جو پیے گا تو اس کو خدا تعالیٰ پکڑیں گے اور گرفت کریں گے. جو محسن لوگ ہیں، نیکی کر رہے ہیں اور ایک چیز حرام نہیں ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں. ایسی جن لوگوں نے ادھر نمازیں پڑھی ہیں ان کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، ان کی عبادت قبول فرمائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد نرى تقلب وجهك تحقيقا دیکھتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا بس اب ہم آپ کو والی بنا دیں گے اس قبلے کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں فولی وجہ کا پس پھیر دیں آپ چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف وہ ہے تمہار کن تم اور جہاں بھی تم ہو فولو پس پھیر دو اپنے چہروں کو شکرہ اس کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور اگر لائے تو ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی نشانی، نہ تابے داری کریں گے وہ تیرے قبلے کی، اور نہ ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی تابے داری کرنے والے ہیں۔ اور اگر تو نے اتباع کیا ان کی خواہشوں کی، بعد اس کے کیا چکا ہے تیرے پاس علم، تو بے شک اس وقت البتہ تو بے انصافوں میں سے ہوگا۔ الذین وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ اس کو جانتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور بے شک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ جانتے ہیں۔ الحق میں رب کا، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن پس نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ بیت المقدس سے نماز کے وقت رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیرنے کی پہلے ایک وجہ بیان فرمائی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم نماز امتحان کے لیے تھا، یہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا اور ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون اللہ کے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون تعصب اور انات پر ٹھہرا رہتا ہے۔ سوال کتاب تعصب اور انات پر ہی ٹھہرے رہے، جبکہ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا گیا، وہ ضد میں آگے اور ہر درمی پر قائم رہے۔ ویسے بھی ہر وقت ہی وہ لوگ ہر درمی پر رہتے تھے، کیونکہ حسد انات اور ضد میں مبتلا تھے، اور اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا تھا، اور برائیوں میں انہماد پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، لیکن ان کے اندر نسبت والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، اس کو قبلہ کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ تو یہ وجہ قد نرا تقلب وجهک، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس دوران میں رخ مبارک بیت المقدس کی طرف ہی کرتے تھے نمازوں میں، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف حکم ہو، خانہ کعبہ کی طرف حکم ہو نماز کے اندر رخ کرنے کا۔ تو جب وحی کی حالت کا انتظار ہوتا تھا تو آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے۔ ویسے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جل نظر ہی الی الارض، اکثر و بیشتر آپ کی نگاہ مبارک زمین کی طرف زیادہ ہوتی تھی، لیکن انتظار وحی کی حالت میں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ عام طور پر بھی یہ بات پائی جاتی تھی، اب یہاں بھی بار بار آپ اپنا رخ